Banda nangai, mayele moke lokola bebe. Aboto linga mwasi na lingaka, poto meka konkerance. Banda nangai, mayele moke lokola bebe. Aboto linga mwasi na lingaka, poto meka konkerance. Banda. Changer modèle, à ton mi pantalon, mon consommé, si mon body.